السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد دوغزانغو تنبيهي أمبايو بيبيندا sasa hivi niitoe ni katika vifunguzi vya funga, miongoni mwa mambo ambayo yanayofungua swaumu ya aliyefunga. Kifunguzi cha kwanza ambacho ni kizito kikubwa ni jimaa, tendo la ndoa mchana wa Ramadhani. Nadhani tunafahamu hukumu ambayo imeambatana na jambo hili iliyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hili napenda kutolea tanbihi kwa sababu hukumu iliyokuja kwa mtu ambaye amemwingilia mkewe ndani ya Ramadhani, mchana wa Ramadhani, isije kueleweka vibaya. Sasa hivi watu wana uwezo, wana pesa nyingi kwa wale ambao Allah kawajalia. Lakini hukumu ya mtu ambaye amemuingilia mkewe mchana wa Ramadhani haijaja kwamba mtu akifanya jimai basi awalishe maskini 60. Hapana. Hili lieleweke vizuri. Hukumu ya mtu ambaye amemuingilia mchana wa Ramadhani mkewe, hukumu yake ni kumtafuta mtumwa, kumpa uhuru mtumwa. Hii ndiyo hukumu yake. Iwe imeshindikana kumpata mtumwa, ndio unatafuta hukumu nyingine badala yake, nayo ni kufunga miezi miwili ya kufuatana kwa yule ambaye hakumpata mtumwa. Hii ndiyo hukumu yake na hakuna nyingine zaidi ya hiyo. Awe hawezi kufunga miezi miwili ya kufuatana kwa mujibu wa mtazamo wa kisheria, ndo anatafutiwa hukumu nyingine. Ipi? Basi uwalishe maskini 60. Ni sawa na mtu ambaye anaenda kuswali, sio anaenda kutayamam ili akaswali kwa sababu ya wepesi wa mchanga pale alipo. Yeye anatakiwa atafute maji ajitoharishe kwa udhu, kwa kuoga janaba labda kwa udhu, ndio akaswali. Sio anatafuta mchanga anatayamam anaenda kuswali. Iwe imeshindikana maji hakupata au ana dharura nayo, ndio anaenda katika hukumu nyingine. Kwa hiyo hili swala nimeona nitolee tanbihi. Hukumu ya kafara hii imefanana na hukumu ya kafara ya dhihari, ya kumwita mkeo kama mama yako. Walladhina yudhahiruna minkum min nisaihim, walladhina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu. Allah akasema fatahariru raqabatin, basi ampe uhuru mtumwa yule ambaye amemwita mkewe kama mama yake, ampe uhuru mtumwa. Min kabla an yatamasa, kabla hawajakutana. Faman lam yajid, yule ambaye hakumpata mtumwa, ndio inakuja hukumu yake nyingine. Fasiyamu shaharaini mutatabi'ain, basi afunge miezi miwili ya kufuatana. Min kabla an yatamasa. Faman lam yastati', yule ambaye hawezi kufunga miezi miwili ya kufuatana. Fa it'amu 60 miskina, basi alishe maskini 60. Hukumu imeenda hivi. Hukumu ya funga, alipokuja yule sahaba kwa Mtume sallam akamwambia, ya Rasulullah halaktu, ewe Mtume wa Allah, mimi nimeangamia. Mtume akamuuliza, wama ahlakaka, kilicho kuangamiza ni kitu gani? Akasema, waqa'tu ala mraati wa ana swa'im, au fi ramadhan wa ana swa'im, nimemuingilia mke wangu hali ya kuwa nipo katika funga ya Ramadhan. Mtume akamuuliza kama ilivyokuja katika aya, hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan, riwaya nyingine hal tajidu raqabatan tu'tiquha, unaweza kumpata mtumwa umwache huru? Qala la, akasema siwezi. Mtume akaingia hatua ya pili, hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain, unaweza kufunga miezi miwili ya kufuatana? Qala la, akasema siwezi. Ikaja ya tatu, hal tajidu ma tut'imu 60 miskinan, unaweza kupata chakula cha kuwalisha maskini 60? Akasema hapana. Ndio pale mtume alipokaa akaletewa chakula, tende zile kwenye miktal inakadiriwa kama kilo 15 hivi, akampa, akatoa ile kafara akawape maskini, na yeye mwenyewe akajiona ni maskini zaidi, akamwomba mtume akamfae yeye, mtume akamruhusu. Kwa almuhimu nakusudia kieleweke hii hatua, isije kuwa mtu anaona uwezo kwa kuwa nao wa kulisha maskini 60 na ana haja na mkewe, akaona kwani kuku mwi mbona tunaimudu mke wangu, tatizo liko wapi? Hapana, hii sio hukumu yake. Kwa mtu ambaye amefanya kosa hili hatakiwi kwenda katika hukumu hii, anatakiwa aanze juu. Na hii ni katika hikima ya sheria, isijikuwa watu wanachezea sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mambo mtume alikuwa anayafanya ambayo alikuwa hayana athari katika funga, kama alivyosema mama Aisha radhiallahu anha katika Sahih Bukhari, ilivyokuja hadithi in kana rasulullah, alikuwa mtume wa Allah, la yuqabbilu ba'da nisa'ihi wa huwa swa'im, alikuwa mtume akiwabusu kimbusu mmoja katika wakeze hali ya kuwa anafunga yake, wa kana amlaka kumli irbihi, lakini alikuwa anaweza sana kudhibiti matamanio yake, kwa sana anaweza kuyadhibiti matamanio yake. Kwa hiyo kwa maana kama kumbusu, kumsogelea, kumpatia, kumgusagusa, hii haifiki kwamba somo imeharibika, lakini tendo la jimaa ndio ambalo linapelekea saumu iharibike na hatimaye una hii kafara ambayo tumeitaja kwa maelezo yaliyopita. Lakini kule kumgusagusa kuhusu na nini, hakuna athari. Hata kama itatoka naita madhi, maji mepesi mepesi yatoka nayo na matamanio yale, bado haya haribu ile saumu ya mtu. Lakini ukijiona ni dhaifu, usije kupelekwa kwa sababu unavutwa na matamanio, usije kupelekwa hatua ambayo itakutia katika lawama hii. Swala la jimai ni halali, lakini ina mipaka yake. Takuta hata kule katika hija, aliyefanya jimai wakati yupo katika ihram na kabla ya tahalluli ya kwanza, yani kuanzia pale alipovaa ihramu labbaik allahumma hajjan wa umratan au labbaik allahumma qarinan au ile ibada atakayokusudia, akishaivaa ihramu tu, katika mambo ambayo ni hatari asiyasogelee ni pamoja na kumwendea mkewe kwa tendo la ndoa, ni haramu kipindi kile chote mpaka siku ya mwezi 10 ambapo sisi huku tunaswali Idi, yeye kule anaenda kurushia mawe 7 katika Jamaratul Aqaba, ile nguzo kubwa ya siku ya mwezi 10, mpaka alitekeleze lile. Akitekeleza lile inapatikana tahafifu fulani, lakini bado hajaruhusiwa. Tahafifu anayoipata ni kwamba baina ya kuingia katika ihramu yake, hija anaianza na yuko ndani ya utaratibu wa ihramu, na kabla hajarushia mawe hii nguzo, hapa katikati lau kama angemwingilia mkewe, hija yake ingebatilika na ingemlazimu atoe kafara ya kumchinja ngamia na aende kuhiji tena mwakani, lau kama angefanya hili jambo ndani ya kipindi hiki. Wakati ni halali, ila ndani ya kipindi hiki hairuhusiwi, jambo la hatari, hali ya kuwa ni kitu ambacho amekuhalalishia Allah, lakini sio wakati huu. Na lau kama angemwingilia mkewe baada ya kurushia mawe nguzo hiyo ya kwanza inayorushiwa siku ya mwezi 10 tunaposali Idi huku ya mfungo 3, baada ya kurushia mawe ndio akamwingilia pale, atakuwa ameinusuru hija yake na hatorudia tena kuhiji, lakini atatakiwa kulipa kafara vile vile ya kumtafuta mbuzi kwa ajili ya kosa lile, kwa sababu mpaka aende katika tawafu, anaita tawafu ziara au tawafu ifadha, akamalize kule na aende sa'i, Swafa na Marwa. Akishamaliza haya yote, haya nenda, wakati upo katika Mina na subiri zile siku mbili au siku tatu, inawezekana na ikawa hivi. Lakini kabla ni kesi kubwa. Sasa hii ni kuonesha kwamba dini ina sheria, dini ina nidhamu, na wanaotakiwa kuzifuata sheria hii, sheria hizi na nidhamu hizi, ni kila ambaye amekubali kwamba yeye ni Muislamu. Ikiwa upo upo tu na unaendaenda tu, ujio unaweza kuwa unajikusanyia matatizo yasiyo. Sasa nimeona nikizungumzia hiki kibatilishi kimoja katika vibatilishi vinavyoharibu funga ya mtu na yale ambayo yanayozungukia katika hili jambo kama nilivyoelezea. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh anauliza, huyo aliyemzungumzia ni mkeo, je, wazinaa je? Ameuliza, lakini la msingi hukumu iliyokuja katika masala haya ni katika kuelezea jambo ambalo la halali. Manake alienda katika haramu, kwanza hukumu hii tamlazimu na mazito mengine pia. Manake yeye haitoishia hili. Ukirudi katika, kuna kitabu kimoja kilichoelezea madhahibul arba, ahlul ilmi wametaja hukumu hii aliyefanya zina. Manake hukumu hii inamkabili, lakini vile vile ana mizigo mingine zaidi ya hiyo ambayo ipo kisheria iliyofafanuliwa kwa upande wake. Mnielewe vizuri. Mwanamke inamkabili itakapokuwa wote wamekubaliana, wamefanya mpango, yani wamewafikiana. Itakapokuwa imeshinikizwa na mwanaume, mwanamke haina dhima juu yake.